3199 zł. Teraz za jedyne 2899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest jeszcze więcej nieprawidłowości do wykrycia, mówi w Polskim Radiu poseł Polski 2050. W przyszłym tygodniu Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedziała w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta. Ponad 130 tysięcy przekroczeń wykryły do lipca systemy odcinkowego pomiaru prędkości. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wciąż jest do wykrycia więcej nieprawidłowości, które na tę chwilę są ukrywane, powiedział w Polskim Radiu poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak. Odniósł się on w ten sposób do kolejnych zatrzymań w śledztwie. Tym razem chodzi o byłą zastępczynię dyrektora centrum Hannę S. i dwóch przedsiębiorców. Nie może być tak, że jakikolwiek minister, poseł, senator, ktokolwiek jest świętą krową i będzie ponad prawo. Taka druga rzecz, którą staram się też zawsze powtarzać, że my jako politycy powinniśmy jednak trzymać za nich kciuki, za prokuratorów, za sądy, za wszystkich, którzy będą prowadzili te procesy, aby wyjaśnić wszystko to, co się działo i co się będzie działo. Natomiast my jako politycy absolutnie nie powinniśmy się w te prace wtrącać. To powinny być dwa niezależne światy. Śledztwo w sprawie nadużyć w Centrum Badań i Rozwoju warszawska prokuratura wszczęła w marcu. Poprawność jego prowadzenia kwestionuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Mam pewne wątpliwości co do prokuratury. Wątpliwości te wynikają z siłowego przejęcia prokuratury i z faktu, że na czele prokuratury stoją uzurpatorzy, gdyż tak należy określić tych ludzi i niestety z tego będzie korzysta świat przestępczy. Śledztwo w sprawie nadużyć w centrum wszczęto po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. W przyszłym tygodniu prezydent podejmie decyzję w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedziała w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Sejm i Senat odrzuciły sprawozdanie. Od stanowiska prezydenta zależy, czy kadencja Rady zostanie skrócona. Zgodnie z przepisami do 8 sierpnia ma pan prezydent czas na podjęcie decyzji, przy czym tutaj tak jest to sformułowane, że milczenie prezydenta i niepodejmowanie działań. Musiałby pan prezydent aktywnie zadziałać, wydać postanowienie o skróceniu rady, czyli zaakceptowaniu uchwały Sejmu i Senatu. Na pewno będziemy w przyszłym tygodniu komunikować decyzję pana prezydenta. Małgorzata Paprocka dodała, że prezydent jest także gotowy do rozmów w sprawie zapowiadanej ustawy medialnej. Ponad 130 tysięcy przekroczeń dozwolonej prędkości zarejestrowały do lipca odcinkowe pomiary. W Polsce działają obecnie 44 takie systemy. W tym roku planowane jest uruchomienie kolejnych. Najwięcej naruszeń dozwolonej prędkości jest rejestrowanych na autostradach i drogach szybkiego ruchu. W pierwszym półroczu rekordzistą był odcinek A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Ponad 51 tysięcy, mówi rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król. Powiat białobrzeski 9 tysięcy wykroczeń, powiat suski naprawa 8 tysięcy. Zdaniem GITD odcinkowe pomiary prędkości w większym stopniu niż tradycyjne fotoradary poprawiają bezpieczeństwo na polskich drogach. Oddziałuje na dłuższym odcinku drogi, jeżeli taki tradycyjny fotoradar kierujący jest zobowiązany jechać na odcinku kilku, nawet kilkunastu kilometrów z tą dozwoloną prędkością. Dlatego planowane jest uruchomienie nowych urządzeń. Do końca roku ich liczba wzrośnie z 44 do 77. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Kilkaset tysięcy osób bawi się na Poland Rock Festival. To jedna z największych imprez masowych w Europie. Przez 3 dni na 2 scenach wystąpi kilkadziesiąt zespołów z 11 krajów. Rock and roll! No to jest dla mnie duże przeżycie emocjonalne i ogólnie przeżywanie muzyki dla mnie. Muzyka ma dla mnie ogromne znaczenie. Ja jestem tutaj pierwszy raz na festiwalu. Bardzo mi się podoba. Podoba mi się klimat tego miejsca. Dzięki ludziom i tym wszystkim organizatorom to bardzo fajnie. Jeżeli ktoś tu przyjeżdża chcąc właśnie poznać ludzi i zobaczyć, jak ludzie się kochają, szanują, tolerują, to myślę, że to jest bardzo dobre miejsce do tego. No, ja uważam, że najważniejszy jest tutaj kontakt z tym drugim człowiekiem. Każdy się tutaj szanuje i nie ma jakiejś agresji. To pokazuje, że jednak jesteśmy w stanie się jednoczyć. Poland Rock Festival w Czaplinku zakończy się w nocy w soboty na niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko dziś wyjątkowo bez Justyny Grabarz, która już teraz w drodze na OFF Festival, ale na pewno dołączy do Państwa w przyszłym tygodniu. Dziś dużo nowości, oczywiście jak co piątek, ale zaczniemy od piosenki, która ukazała się w ubiegłym tygodniu. To dlatego, że dziś jest to nasza piosenka dnia. To Georgia Smith z utworem High. Georgia Smith, która w ubiegły piątek opublikowała utwór High. Georgia bardzo eksperymentująca, skutecznie zresztą eksperymentująca, bo przecież od lat romansuje z różnymi gatunkami, takimi jak drum and bass momentami, takimi jak elektronika, bardzo szeroko rozumiana. No a jej punktem wyjścia jest przecież soul, R&B i te klimaty Londynu, do którego trafiła, chcąc już na poważnie swoją karierę potraktować, bo z samego Londynu wprawdzie nie pochodzi, ale jej muzyka jest bardzo londyńska. Georgia Smith zamyka ten tydzień nowości w Trójce i teraz czas najwyższy otworzyć kolejny, który oczywiście będzie obfitował w piosenki dnia. Codziennie inna piosenka się u nas pojawi jako piosenka dnia, ale też nowa płyta tygodnia od poniedziałku. Co to będzie, jeszcze nie mówimy. Natomiast z całą pewnością ten pan, który teraz na antenie Trójki się pojawi, jeszcze kilka razy przynajmniej nam zagra w nadchodzących dniach. To Jack White i nagranie That's How I'm Feeling z dziś. chyba jedno z największych wydarzeń w tym tygodniu w muzyce gitarowej. Mówię jedno z największych, ponieważ jest jeszcze jedno przynajmniej, do którego dziś nawiążemy. To nowa płyta Jacka White'a, która ukazała się dziś, czyli 2 sierpnia. Trochę z zaskoczenia, już w ubiegłym tygodniu mówiło się o tej płycie, nie można było jej wówczas nigdzie znaleźć. No a dziś serwisy streamingowe już obfitują w nowe utwory Jacka White'a, płyta No Name i nagranie sprzed chwili, czyli That's How I'm Feeling. Jeszcze dziś do tej płyty z pewnością powrócimy. Tak jak teraz powrócimy do brzmień gitarowych, w zasadzie nawet od nich nie odejdziemy, ponieważ Krzysztof Zalewski w tym tygodniu również opublikował nowe nagranie i ono też tych gitar przynajmniej kilka zawiera. Roboty. Program Trzeci Polskiego Radia. Gonna go, baby, just coming over and you're smashing this news. I brought you orange blossoms. You had bougainvillea blues. You cried a river, baby. I tried to cross it in a paper canoe. The Deep prosto z Waszyngtonu, ale z Waszyngtonu stanu, Waszyngton w zasadzie, a nie Waszyngtonu DC, ponieważ w Seattle ten zespół ma swoją bazę. To są artyści bardzo doświadczeni i bardzo muzycznie wykształceni, ponieważ poznali się na Uniwersytecie Waszyngtońskim właśnie, muzycznym uniwersytecie. No i tam zderzyli się ze sobą i ze swoimi zainteresowaniami i stwierdzili, że w zasadzie to czemu by nie stworzyć takiego funkowego, rhythm and bluesowego zespołu, który też, jak słyszeliśmy przed momentem, lubi od czasu do czasu takie fragmenty jazzowe w swoich utworach zawrzeć. A to było nagranie z ubiegłego tygodnia, czyli to jest ciężki tytuł. Bougainvillea Blues, czyli zespół The Deep ze swoją nowością i kolejną zapowiedzią tego, co nadchodzi, czyli prawdopodobnie długo grającej płyty. Natomiast jeżeli chodzi o artystki, bo ich też mnóstwo w tym tygodniu publikowało nowe utwory, choć jeszcze żadna się poza George'ą Smith na początek nie pojawiła w audycji Nowe w Piątek, no to teraz nadrabiamy zaległości i prezentujemy nowy utwór Suki Waterhouse, także częstej bywalczyni na antenie Trójki. To jest jej najświeższe nagranie z dziś, Blackout Drunk. I said and I said what I said last night, but I'm about to say it again. Those girls were not your friends, I was right. And the look on your face says, you know about it. I know what you're gonna say, oh, the party got away from you, baby. The light's in your eyes, but your hands on her skirt. You're making it worse with your meaningless words. You're up, up, up, up. Trójka. To dwie zapowiedzi nadchodzącej płyty Suki Waterhouse. Super Sad, czyli nieco starszy singiel, no i wcześniej Blackout Drunk, czyli to najświeższe nagranie, które ukazało się dziś i które zapowiada, podobnie jak Super Sad, płytę Memoir of a Sparkle Muffin, która 13 września trafi na półki sklepowe. Ja jeszcze sprostuję fake newsa dotyczącego rzekomo nadchodzącej płyty zespołu The Deep, ponieważ to jest ta płyta, to znaczy mamy już tę płytę w rękach, mamy ją zapewne już niektórzy na półce. Płyta, która otwiera się nagraniem Bougainvillea Blues, którego dziś słuchaliśmy, to jest Love Direction, czyli zupełnie nowych 11 utworów formacji The Deep. No ale teraz mały przystanek w nowościach i lista przebojów, która oczywiście dziś po godzinie 19 nadawana będzie z Off Festiwalu z Katowic. Jest mnóstwo utworów, na które można oddawać swoje głosy. Do tego Państwa zachęcamy. Do godziny 12 można to robić na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Wszystkie informacje Państwo znajdą. Dziś zachęcę Państwa do głosowania, nadając utwór, który chyba w tym tygodniu zaliczył największy spadek, więc jeżeli czują Państwo, że to nagranie powinno jeszcze na liście przebojów Trójki się znajdować w pierwszej dwudziestce, no to koniecznie proszę te głosy na to nagranie oddać. Santorini i Mary z Polski. nogi w każdym kształcie, żeby pisał wiersze, żeby mówił, że miłość jest na zawsze. To takie nie dzisiejsze. Komentować zdjęcia, żeby się wyturniał, żeby nigdy na spotkania się nie spóźniał, żeby mnie nie... Bo ja sama nie wiem, czego chcę. Przecież takich ludzi nie ma, nie ma. Santorini nie pomoże też. Będziesz sama już w ogóle. Do 12 dziś głosować można na utwory z zestawu do głosowania na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka. Przypominam, strona Trójki i zakładka Lista Przebojów. Dziś po 19. Wyniki zostaną ogłoszone na antenie przez Piotra Meca prosto z Katowic. No i nadana zostanie oczywiście też live sesja, bo jak słuchają Państwo regularnie Pierwszej Trójki, to Państwo wiedzą, że live sesje też się u nas pojawiają. Ostatnio bardzo głośno było na temat artystki z Wielkiej Brytanii, artystki zwanej Charlie XCX. Nawet w Trójce była audycja poświęcona jej twórczości i w zasadzie fenomenowi popkulturowemu, jakim się w ostatnim czasie stała jej najnowsza płyta Brat. To jest powrót do hyperpopu, który niegdyś był bardzo popularny. Mimo że jest to pewna nisza, to jednak zahacza o takie sfery mainstreamu, które sprawiają, że gdzieś bardzo głośno się o tej płycie zrobiło. Natomiast to nie było ostatnie słowo Charlie XCX w kontekście tej płyty, ponieważ wydała nowe utwory, ale później zdecydowała się opublikować taki suplement do płyty Brat, czyli album Brat and It's the Same, but There's Three More Songs, So It's Not. Czyli Brat, ale to samo, tylko że są trzy dodatkowe piosenki, więc to nie to samo. Płyta wzbogacona o trzy nowe nagrania, jak sama nazwa wskazuje, natomiast dziś ukazało się jeszcze jedno nagranie, które jest dodatkowym suplementem do suplementu. Jak już się czują Państwo skołowani, to bardzo słusznie, bo ja również. Natomiast na płycie wspomnianej przed momentem ukazała się piosenka Get. No i właśnie dziś Guess opublikowano z udziałem Billie Eilish, czyli Billie Eilish i Charlie XCX razem. Hey Billie, you there? Uh-uh. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, call them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, call them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posted might be mixed, send him to the day, I think he's with it. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posted might be mixed, eat it for lunch, it's so delicious. Don't have to guess the color of your underwear, already know what you got going on down. Black pair with the little bows, the ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down, they were peeking out. I'm gonna tell you right now, they're all I'm thinking about. I wanna try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Kiss it, bite it, can I fit it? Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Tak to zabrzmiało w wydaniu z Billie Eilish. Charlie XCX i Billie Eilish w nagraniu Guess, czyli w suplemencie do płyty Brat, o której tak głośno ostatnio się zrobiło. Zastanawiałem się, co teraz mogłoby się pojawić na antenie Trójki i poszedłem tropem tego, co może być najdalej klimatem, nastrojem od tego, co przed chwilą na naszej antenie się pojawiło. No i wydaje mi się, że country jest tutaj dobrym wyborem, bo czemu by nie? Orville Peck to jest człowiek, który również w zupełnie nowym wydaniu to country pokazuje. Jest to dużo bardziej przystępne, wydaje mi się, komercyjne, queerowe nawet momentami, co jest bardzo charakterystyczne dla Orville Pecka i też wydaje mi się, że jest to jeden z tych elementów jego tożsamości, jego muzyki, który sprawił, że w ostatnich latach zrobił się tak popularny. Wspólnie z panią Debbie Dawson opublikował dziś nagranie, które jest kolejnym singlem zapowiadającym album Back at Your Door. I've been losing sleep. Thought you're next to me. The time moves slowly. Lover. Now the sky's gone green. And I should be. Somewhere far away. Taking cover. But I'm standing outside, bathed in porch light, asking one more time. Please, baby, please, I can't take it no more. Clouds are rolling, I need shelter from the storm. Please, baby, please, only God knows what for. I find myself back at your door. I'm sure the deadbolt's turned. Maybe if it were, I'd come quiet up the staircase, slip into your arms like I was never gone. Now I'm standing outside, bathing porch light, asking Sam Henshaw z nowym utworem Under God, wcześniej Orville Peck i Debbie Dawson, również z nowym nagraniem, bo przecież do godziny 12 prawie wyłącznie te najświeższe się nagrania na antenie Trójki pojawiają. Prawie, ponieważ też zaglądamy do tego, co w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów się kryje. No i też oczywiście na początku dziś nasza piosenka dnia, czyli Georgia Smith z ubiegłego tygodnia się pojawiła. Sam Henshaw wprowadził nas w nastrój nastrój, który wydaje mi się może być tożsamy z niektórymi nagraniami hip-hopowymi, których oczywiście też zabraknąć bynajmniej nie może. Wiz Khalifa, czyli jeden z najpopularniejszych artystów hip-hopowych na świecie, pochodzący z Pittsburgha, proponuje nowe nagranie również z udziałem Harry'ego Froda. To Jetlag, czyli premiera z dziś, z 2 dnia sierpnia. I'm always back to business, I stay about my feelings. No going half and half, I want the whole stash. You might as well fast, I'm probably jet lagged. It's hard to see me in my ride cause I'm speeding past. You probably only smoking dimes so your week can last. And I'm the type to put a pound where I'm breathing at. When I throw money on the ground, she ain't leaving that. Gotta complete the task, my technique advanced. I had plenty plans, my diamonds dance. Fell out with friends, took trips to France. Smoked hella plants, unlimited grams. I'll do it again, what movie we in? Spent 20 and live, pulled up in the Benz. My company wins, you wanna be rich. You get it fast, then the end is gonna be quick. I say here, count this money up and don't even flinch. Keep saying they the one, but I'm barely convinced. Keep saying they rolling up, but that's barely a pinch. I inspired you all along, you just barely admit. Give you a couple reasons why I won't marry a bitch. I own every percent, I won't never pretend. Never again, a veteran in. We setting the trends, covering every expense. Know how to pack a building, Corolla pack in minutes. I'm always back to business, I stay about my feelings. No going half and half, I want the whole stash. You might as well fast, I'm probably jet lagged. It's hard to see me in my ride cause I'm speeding past. You probably only smoking dimes so your week can last. And I'm the type to put a pound where I'm breathing at. When I throw money on the ground, she ain't leaving that. Rari believe it's fast, I'ma keep it a stack. Shopping bags in the front, my engine in the back. It's my nature to stunt, I might need to relax. Trying to stay in control, they wanna see me crash. But really you don't want no problems, problems. Wish evil on my soul, I think I need some prayer. Might have a smile on her face, she gon' leave in tears. Ain't never did this before, I make her face her fears. Don't really catch me outside, these niggas all weird. Ain't trying to look at themselves, they don't involve mirrors. Don't wanna hear to this kush, I don't see volunteers. If it's ever about money, you know I'm all ears. If you ain't rolling something, you don't belong here. She go shop when she want to, and plus she God fearing. Spend some racks on designer, that's what we all wearing. 10 days in Miami, that's called disappearing. Know how to pack a building, Corolla pack in minutes. I'm always back to business, I stay about my feelings. No going half and half, I want the whole stash. You might as well fast, I'm probably jet lagged. It's hard to see me in my ride cause I'm speeding past. You probably only smoking dimes so your week can last. And I'm the type to put a pound where I'm breathing at. When I throw money on the ground, she ain't leaving that. Produkcyjne, muzycznie produkcyjne połączenie Pittsburgha i Brooklynu nowojorskiego, czyli Wiz Khalifa i Harry Fraud, także Rory William Quigley pod takim imieniem i nazwiskiem formalnie występuje, ale Harry Fraud to jest jego pseudonim artystyczny, który może być kojarzony z wieloma hip-hopowymi nagraniami, współpracami z takimi artystami jak French Montana, jak Rick Ross, jak właśnie Wiz Khalifa, jak Juicy J, Mac Miller, a nawet The Prodigy, więc nie tylko hip-hopowo funkcjonuje Harry Fraud, no ale tutaj słychać ten wpływ zdecydowanie w nagraniu Jetlag, które dziś w audycji Nowe w Piątek absolutnie musiało się pojawić. Na koniec coś polskiego, mały Atlas Burz i powrót do gitar, coś mnie goni nieustannie, to również premiera z dziś, a więcej nowości po godzinie 11 na antenie Trójki, bo to nie koniec.